sasa unampata huyo anajipambaga sana madeni na matamani atafika. Siku moja alikuja kikibuzi mali pakazuga kumtonya ugovini kama kika. Sasa unampata huyo anajipambaga sana madeni na matamani atafika. Siku moja alikujana akatuga kumtonya mgobini kwa magika. Kachachawa kajinazisha yena mwenyeji auwakika, ana pingamizi kwenye kutoka na kaibani na namba kacha. Kachachawa kajinazisha yena mwenyeji auwakika, ana pingamizi kwenye kutoka na kaibani na namba kacha. Sioni kwa ulama karejea usia kaona kajani jioni kaulama karejea usia kaona moja ni mpepea kabiza tu imekusimikia. Wee sikia sikiliza, hii ni sauti I'm not afraid.